اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وزرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे उणटीह सठवीं आयत आहे, सठी आयत पंहिंजो वैदा बलगल अतफ़ाल मिन कुमल हुलम, जॾहिं बाल थी वेंदा तव्हांजा ॿार वॾा थी वञनि हुलम जे ज़माने ताईं, यानी जॾहिं मतिलबु त बालिग थियण जो राति जो ख़्वाबु ॾिसंदा आहियूं, मतिलबु त ॻाल्हि ईअं थी वञे हूअं थी वञे. इलाह बलगल अतफ़ाल मिन कुमल हुलम उन फल यस्ताज़ीनू, पोइ उहे भले तव्हांखां इजाज़त वठनि, यानी इजाज़त वठी पोइ अचनि. कमास्त अज़नल लदीन मिन क़बले, जीअं अॻु में ॿिया माण्हू इजाज़त वठी ईंदा मिन क़बले. कज़ालिक युबैन अलाहु लखुम आयाती, अलाह ताला ईअं तव्हां ते बयानु थो करे, पधरियूं थो करे पंहिंजूं आयतूं, पंहिंजो हुकुम अहकाम आयात हिन माना में हुकुम. अलाह अलीम हकीम, ऐं अलाह ॼाणंदड़ आहे, ऐं अलाह हिकमत वारो आहे. जेका ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाए थो तव्हांजे चङाई जे लाइ, तव्हांजे मुछाई जे लाइ कान्हे. सुको माण्हू भाईंदो त ॿार खे चइबो बाबा हीअं न करे, हू भाईंदो त हीअ मुंहिंजी दुश्मनी में थो करे. पंहिंजा वॾा थी वञनि हा ॿार खे, बाबा हीअ तव्हां अलाए सुठो न आहे, सुठो न आहे, त चवंदा न हीउ मुंहिंजो पीउ जेको आहे मुंहिंजो दुश्मन, मुंहिंजो माउ मुंहिंजी दुश्मन आहे, मुंहिंजा माइटु मूंखे दुश्मनी मेदा मूंखे इलाही सलाह ॾिनो. भई तव्हांजी चङाई जी लाइ सलाह था ॾियनि, हीअ तव्हां अलाह अलीम हिकमत इल्म वारो आहे, ऐं अलाह हिकमत वारो आहे, तव्हांजी चङाई जे लाइ ॻाल्हि थो करे. भल क़वाइद मिननि निसाए, ऐं वेठलूं तव्हां मज़ा औरतूं, जेके तव्हांजे औरतुनि मज़ा औरतूं जेके वेठियूं आहिनि, वेठियूं आहिनि माना हाणे पोइ पुॼी वियूं, मथे थी वियूं हलियूं, जो हुननि खे ख़्वाहिश थिए कंहिं मर्द जे सां निकाह करण जी, या को मर्द भाए त आऊं हिन सां निकाह करियां, उन उमिरि खां चढ़ी वियूं मथे, मेनोपॉज़ खां मथे जेको चइबो आहे पंहिंजो मेनोपॉज़ इस्तेमालु था कनि अंग्रेज़ी में लफ़्ज़, त मतिलबु त उहो 40 खां मथे थो थिए, पोइ वरी लारा उन में पंहिंजा सेक्शुअल एक्टिविटी थिए थी, पर पोइ अहिड़ी उमिरि जो सफ़ा न हुनजे कम जो न हुनजे कम जो. उल क़वाइद मिन निसाइल लाती लायर जून निकाहन, जंहिंखे को ख़्वाहिश कोन थो करे निकाह करण जी, न को हुन सां, न को हू पाण कंहिं सां बि ख़्वाहिश कनि. फलाई साले हिन जुनाहुनि, पोइ हुन हिते गुनाह कोन्हे. ऐं यदन सियाब हुन, जो हुनजे मथां उहो जेका सियाब आहे, यानी मथी चादर जेका थिए थी, उहा हिकिड़ी हिकिड़ो कपिड़ो थो थिए जेको माण्हू पाए थो, हुनजे मथां वरी गंदी या रओ या छा जेको चादर चइजे, उहा थो ढके. उनखां मथां वरी ॿियो जेको बुरके वांगुरु पाए माण्हू वञे थो ॿाहिरि, जेको त भले उहो मतिलबु ॿियनि माण्हुनि जे साम्हूं, पर घर वारनि जे साम्हूं ॿिया मर्द जेके आहिनि, उहे यदान सियाब, उहो सियाब पंहिंजो उहो कपिड़ो पंहिंजो भरे परे कनि. ग़ैर मुथ बर जा थियनि, ज़ी बि ज़ीन थियनि, हिन करे न भले पंहिंजो ज़ीनत जेका ज़हार सिंगार जेको कयल आहे उन ॾेखारण जे लाइ न, पर ईअं पंहिंजे वेठो आहे पंहिंजे घर में, त उहो भले हटाए छॾे या हटियलु हुजे. वन यस्ताफ़िफ़ न, पर जेकॾहिं अफ़त जो ख़्यालु रखनि उहे बि पोड़ियूं पखियूं बि, त पोइ मुंहिंजो इहो सुठो आहे उन्हनि जे लाइ, ख़ैरु लहुन उन्हनि जे लाइ उहो सुठो आहे. अलाह समी उन अलीम, अलाह बेशक ॿुधंदड़ आहे, इल्म वारो आहे, ॿुधे थो. हाणे इहे ॿ आयतियूं हुयूं घणियूं सठि आयतियूं। हाणे हिनजी माना था करियूं मावर्दी रहमत में कुझु पढ़ियोसि हूं मानाऊं त लस्तज़न वलखत ऐमान हुकुम फीम कौलान इहो पढ़ीसूं अनमन निसाज़न औरतूं इजाज़ वठी अचनि छोकिरा बि जेके वॾा थी विया आहिनि इजाज़ वठी अचनि पर ख़ुशि औरतूं इहे ॻाल्हियूं सभु पढ़ियूंसूं हाणे जेताईं छॾीसूं ॻाल्हि टे वक़्तु पोइ वरी अची विया त जेके पंहिंजे बफ़रनि जो जॾहिं माण्हू सुम्हे थो कैलूले जे लाइ या पंहिंजो इशा जे वक़्त खां पोइ जेको सुम्हे थो पंहिंजे घर में हाणे वञी सुम्हंदो या पंहिंजे सुबुह जो अञा उथियो कोन्हे फज़र जी नमाज़ खां उन खां अॻु में जेके इहे टे वक़्त आहिनि जेको माण्हू बग़ैर इजाज़त जे कंहिंजे उन में घर में न घिड़े। हा इन मां ख़स हाज़िल आहे औक़ात सलासत ले अनहा औक़ात ख़लवात रजल आलू अनहू रुबमा बदा फिहा ऐं ख़लवत मां यको ऐं यराम जसदु चए थो इहो ख़ासि इन्हनि टिनि वक़्तनि जो कयो वियो आहे जो माण्हू प्राइवेसी में हूंदो आहे पंहिंजो मर्द जेको पंहिंजे घर वारनि सां या पंहिंजे घरवारीअ सां उन करे इन ख़लवत हुजे उन्हनि खे जो मां यकड़ो ऐं यरा में जसदो जेको मता माण्हू अहिड़ी का जिस्म जो हिसो ॾिसी वठे जंहिंमें क्राहत थिए माण्हू खे या ख़राबु लॻे ॾिसण वारे खे या उन अॻे माण्हूअ खे ॾिसे भई मूंखे मुंहिंजी होगर जो हिसो ॾिसी वरितोसि या छा त इन करे हाणे उहो रिवायत आहे पंहिंजे मावर्दी रहमत अलाए हाणे थो फ़क़त रवा अन उमर बिन ख़िताब कानफ़ी मंज़िल हू वक़्तु क़ाइल फ़न फज़ील रसूल अलाह सलाहु वसलम बसबी मिन औलाद अंसार युकाल हू मुदलिज फ़दखल अला उमर बग़ैर इज़्न रसूल अलाह वसलम हिकिड़े छोकिरे खे मोकिलियो जंहिंजो नालो फलाणो मुदलिज हुयो पोइ उहो उनखे मोकिलियईं फलाणो कम सां हज़रत उमर वटि रज़ी अला ताला फ़दखल अला उमर वटि दाख़िलु थियो बग़ैर इज़्न मोकिल खां सवाइ इजाज़त वठण खां सवाइ कान नाइमन फ़स्तैख़ उमर बि सुरत फ़न कशफ शयन में जसदु पोइ सुतो पियो पोइ उथियो उचितो भड़को ॾेई त पोइ हुन तखड़ में जसद जो को हिसो हुनजो पधरो थी पियो फ़नज़र इलाही ग़ुलाम फ़हज़न उमर पोइ हुन ग़ुलाम जी नज़र पियो ॿारु छोकिरो जेको ग़ुलाम चइबो आहे छोकिरे खे चइबो आहे ग़ुलाम पर ग़ुलाम पाण सिंधी में चवंदा स्लेव खे हाणे स्लेव हुजे या न हुजे हज़रत अनस हुजे या को ॿियो हुजे ख़बर न आहे कहिड़ो पर उहो पोइ रस हज़रत उमर रज़ी अला ताला हज़ीन थियो मतिलबु त हुनखे ॻणती थी पई या ख़राबु ॻाल्हि लॻी फ़क़ाल वदत लो अन अलाह बेफ़ज़ल ही नहा अबनवाना अन दुखूल अलाई नाफ़ी हाज़ साद पोइ रसूल आसम खे हज़रत उमिरि दरख़्वास्त कई त या रसूल अला असां चाहियूं था त छोकिरा जेके मतिलबु त आहिनि त उहो अहिड़े वक़्त ते असां वटि दाख़िल न थियनि फ़िहाज़ साहत इन्हनि साहतुनि में इलाह बि इज़न न असांजे इजाज़ खां सवाइ सुम अन तरक अल नबी सलाहु वसलम पोइ उहा ॻाल्हि कई रसूल आसम सां फ़जद हाज़िल आयत कद अंज़लत फ़ख़र साजदन शुक्रन लिला रसूल सलाहु वसलम चयो त अहिड़ी आयत अॻु में लही चुकी आहे हाणे हीअ आहे उहा आयत पोइ हज़रत उमर रज़ी अला ताला सजदे में किरी पियो त अलाह जो शुक्रु आहे जे अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि मतिलबु त उन वक़्तु ई को आयत लथी हुई जो तूं छोकिरो वियो पियो अंदरि जेको हज़रत अनस बिन मालिक हूंदो या ॿियो को छोकिरो अहिड़े क़िस्म जा मोकिलींदा हुआ इहे आयतूं ॼण अहिड़े ज़माने में लथियूं आहिनि सलास औरात लकुम यानी हाज़ी सात सलास हीअ टे वक़्त जेके आहिनि हे तव्हांजे लाइ ओघर जा वक़्त आहिनि प्राइवेसी जा वक़्त आहिनि हीअ औक़ात औरात औरात औरत माना ओघर औरात जा वक़्त आहिनि फ़सारत मिन औरात ज़मान फ़जरत मुजरी औरात अबदान फ़लज़ालिक ख़सत बिल इज़्न पोइ हिन बदन जे औरत खे वजन जे ओघर खे मतिलबु चइजे थो ऐं वक़्त जी ओघर बि जेका इहा वक़्त जी ओघर आहे औरात ज़मान ऐं औरात अबदान फल ज़ालिक ख़सत बिल इज़्न पोइ हुनजे लाइ ख़ासि मतिलबु हुकुम कयो मोकिल वठी अचनि लाइ सलेकुम वला अलहिम जुनाहुनि बाद इन्हनि वक़्तनि खां सवाइ ॿियनि ते भले अचनि उन्हनि ते को गुनाह कोन्हे जनाहुनि जनाह माना गुनाह आदमा हाणे अचे थो ॿ कौल आहिनि आदमा यानी लैस अलकुम या आलिल बई बयूत जनाह फ़ी तफ़ज़ल कुम फ़ी हाज़िल औक़ात घर वारा जेके ॿिया आहिनि से पाण हींअर जन वटि सहूलियत आहे जो ॿ टे चारि पंज कमरा आहिनि जो घर को भाती पंहिंजे अलॻि सुम्हे थो त हुते माण्हू खे मतिलबु त इजाज़ खां सवाइ अंदरि न दाख़िल थिए, अलाए कहिड़ी सूरत हाल में सुतो पियो आहे, वेठो आहे, छा ॿार माण्हू ॿियो जेको. पर जेके वीचारा ग़रीब आहिनि मुंझड़ा, पोइ हाणे हिकिड़े ई घर में माण्हू सभु सुता पिया आहिनि, ॾह पंद्रहं वीह, त पोइ हाणे छा कबो. असानी लैसा अलैकुम जिनाहुन फी मनाहुम फी हाज़िल औक़ात. तव्हां ते इहो गुनाह कोन्हे, माना इहा बि थी निकिरे त तव्हां ते गुनाह कोन्हे जो हुननि खे मना कयो त अहिड़े घर अहिड़े वक़्त में अचनि. वला अल मरमूलीकीन वर सगार जिनाउन फी तरक इस्तेज़ान फीमा सवा हाज़िल औक़ात. हिन में इहा माना थी त जेको ममलूक आहिनि, जेके बाना बानियूं जेके बि आहिनि या नंढा ॿार आहिनि, उन्हनि ते गुनाह कोन्हे जो इन्हनि वक़्तनि खां पोइ तव्हां वटि बग़ैर इज़न जे अचनि. मतिलबु त घर में जेके ईंदड़ वेंदड़ आहिनि उहे माण्हू इन्हनि वक़्तनि खां सवाइ बग़ैर इज़न जे अची सघंदा. इहे ॿई ॻाल्हियूं हुजनि, कहिड़े वक़्तु इज़न सां अचिजे ऐं इज़न खां सवाइ न अचिजे, ऐं कहिड़े वक़्तु अचिजे. इहे ॻाल्हियूं थी वियूं. तवाफ़ून अलैकुम बादुकुम अला बादिन, यानी घुमनि था, तवाफ़ था कनि, जीअं अचनि वञनि था. तवाफ़ जी माना थी अचिबो ऐं वञिबो. तवाफ़ून अलैकुम, तव्हां ते अचनि वञनि था जेके बादुकुम अला बादिन, हिकु ॿिए ते वटि, यानी अनहम तवाफ़ून अलैकुम लिल ख़िदमत, ख़िदमत जे लाइ अचनि था तव्हां वटि. ख़िदमत लखुम फलम यन लखुम हर्ज फी दुख़ूल मनाज़िलकुम, त हुननि जे लाइ मना कोन्हे त तव्हांजे घरनि में दाख़िलु थियनि. व तवाफ़ून लज़ीन यकसून दुख़ूल वल ख़ुरूज, ईंदा वेंदा रहंदा आहिनि अक्सर ईअं न दारियूं माण्हू मुंहिंजो पराए घर में घिरी पए त पादर खाए, पर मतिलबु त पंहिंजे घर मंझि जेके माण्हू अचनि वञनि था रोज़ ऐं अक्सर अचनि वञनि था, उन्हनि ते मतिलबु त इन्हनि वक़्तनि टिनि खां सवाइ ॿिए वक़्तु उहे अची वञी सघनि था. सिम औजब अला मन बलग मिन सिबियान अल इस्तेज़ान इज़ा अहतम अहतलमू व बलगू अनहम सारू बिल बलूग फी हुकुम रिजाल. चए थो उनखां पोइ वाजिबु जो लफ़्ज़ कयईं त जेके तव्हांजा ॿार आहिनि सिबियान जेके आहिनि से बालिग थी था वञनि ऐं उहे इजाज़त वठी अचनि जॾहिं हू एहतलमू एहतलाम वारा थियनि था. एहतलाम चइबो आहे मतिलबु त छा चइबो आहे निंड मंझि ख़्वाबु मंझि का शइ थी वञे हली वेझण ज़रूरी थी पवे. पोइ बलहू ले अनहम सारू बिल बलूग जो हुजणु पहुचनि था बलूग ते हुकुम रिजाल, उहे मर्दनि जे लाइ हुकुम आहे. फ़क़ाल ताला वैदा बलग अल अतफ़ालो मिनकुम अल उलुम फलयस्ताज़नु कमस्ताज़न अल्लदीन मिन क़ब्लिहिम, यानी रिजाल जेके हाणे ई पिछो रजुल थी वियो, मर्द थी वियो, मुड़ुसु थी वियो, जॾहिं हिन बलूगत ते पहुतो आहे त मुड़ुसु थी वियो. अॻु में कल्ह आयो थिए, मतिलबु त अॻु में आयो थिए, हिकिड़ो महीनो अॻु में आयो थिए, त उन वक़्तु अञा बालिग कोन हो, हाणे बालिग थी वियो, हाणे अचे त इजाज़त सां अचे. कौलू वल क़वाइद मीन निसाए, त वेठलूं औरतूं तव्हां मञा तव्हांजे औरतुनि मञा जेके वेठलूं आहिनि, वेठलूं माना हाणे पहुची वियूं वॾी उमिरि खे, हुनजे मुताल चए थो वल क़वाइद जमा क़ाइदा, क़ाइदा जो जमा आहे लाहौल वारा. हाणे वीचारा जेके मुस्लमान माण्हू सभु क़ाइदा वारा आहिनि. हाणे क़वाइद माना वेठल, हाणे वेठल हुआ वीचारा या पढ़ियाऊं थिए जेको जेको ठाहियो, पोइ हाणे इहो लफ़्ज़ हिननि इस्तेमालु कयो माना निभाॻनि जेको मुस्लमान मोमिननि जे ख़िलाफ़ु. वल क़वाइद जमल क़ाइदा व हुन लाती क़ाइदन बिल किबर, जो वॾी उमिरि ते वेठी वेठी पहुची वियूं आहिनि. हाणे अनिल हैज़ हैज़ खां मथे थी वियूं, मेनोपॉज़ जो अची वियो हुनजो वक़्तु, जेको औरतूं जेके वॾियूं थी वेंदियूं, चाहे ॿाएतालीह पंजेतालीह सतेतालीह पंजाह उमिरि जो, मतिलबु त हुनखां हुनजो सॼो एक्सप्लेनेशन आहे. हाइ वल हमल, हमल कोन थियूं करे सघनि, मतिलबु माण्हू खे हमल थिए थो वॾी वॾी उमिरि में, भले जीअं हज़रत इब्राहिम अलाम जी, हज़रत सारा या ज़करिया अलाम जी वॾी उमिरि में हुननि जो थियो हमल. पर पोइ हींअर बि जेके के मिसाल थियनि था, कल्ह अञा टियों ॾींहुं मूं पढ़ी ॿुधी पिए ख़बर त पोड़ी हिकिड़ी अलाए सठि सतरि अलाए केतिरनि सालनि जी हुनखे ॿार थी वियो आहे. हाणे हुनखे चवनि पिया तूं हीअं कंदीअ पाण मरी वेंदी, ऐं हुनजो मुड़ुसु आहे हुनखां वॾो आहे हुनजो, त हीअ तव्हां कीअं कयो आहे. बहरहाल पोइ जेके हमल खां ऐं हैज़ खां वॾियूं थी वियूं, हिन में ॿई लफ़्ज़ इस्तेमालु आहे. भला यहदन भला यलदन, न को हुननि खे हैज़ थींदो, न को उहे ॼणींदियूं, त इन उमिरि खे जेके पहुची वियूं पोड़ियूं पोड़ियूं, त उन्हनि जे लाइ पोइ हुकुम आहे, इहो हुकुम आहे त मतिलबु त पंहिंजे घर में वेठियूं आहिनि, भले हू जेका मथीं चादर आहे उहा भले न मतिलबु जेका बुरखे जहिड़ी जेका. काल इब्न कुतैबा बल समीन बिज़ालिक अनहुन बादल किबर यक्सुर मिनहुन अल क़ुउद, चइजो हिनखे इन करे जो हुजे वॾी उमिरि जूं थी थी वञनि त पोइ वेठियूं आहिनि, इन करे हुननि खे कूद क़ाइदे वारी चवंदियूं. वकाल ज़मात ज़मात छो चवे त लातुराद फ़तक़द अनिल इस्तमता बि आहे हुन मथां को हासिलु कोन थो थिए, मतिलबु मर्द खे न को खेसि को. वल अवल अश्व काल शाइर فلو انما في بطنه بين نسوه حبل ولو كان القواعد اخرا لا حول ولا قوه تعالى اللاتي لا يرجون نكاحا اي انهن لاجل الكبر لا يردن الرجال ولا يريدهن الرجال نكون کي خواهش آهي مرد جي نكو مردن کي خواهش ان ڏانهن ٿيندي پر هاڻي هتي مطلب بچلائي ٿئي ٿي پنهنجي ملڪن ۾ به هتي اسان جي هن ۾ ڇا چيو آهي न्यूज़ीलैंड जे मुल्क में कल टियों ॾींहुं पोड़ियूं पोड़ी सां माण्हू रेप था कनि पिया, मतिलबु त बग़ैर माण्हू आहिनि की मतिलबु अहिड़ा जो अलाए छो था कीअं कनि, पर भाउ थिए थो त मतिलबु त उहा हाणे पंहिंजी मर्ज़ी सां वीचारनि कोन थियूं कनि, पर उहो माण्हू थियो आहे हींअर कल टियों ॾींहुं थियो आहे हिकिड़ो मामिलो हिते. फलाई साल हिन जनाहुनि जनाह जनाहनि त चयो वलाई वलाई हिन जनाहुनि ऐं यदान सियाब हुन यदा न सियाब हुन जो छॾनि पंहिंजो सियाब जेको सियाब माना ॿाहिरियों जेको बुरखे जहिड़ो जेको ॿियो आहे कपिड़ो चए थो. इन जूं माना ॿ आहिनि आद हुमा जुलबाब हा वहू रिदा अलदी फोक खोमार हा वद फतद हो अनहा इज़ा सतर हा. हाणे छा थो थिए, हीउ त कपिड़ो जो कमीज़ शर्ट पाती पई आहे, पर हुनजे मथां हिकिड़ी चादर थी विझे, चादर जे मथां वरी चादरी जेकी पाण पंहिंजी वञे छा बुरको था पंहिंजे मथां जेको ॿाहिरि थो निकिरिजे, त पोइ जेको ॿाहिरियों जेको कपिड़ो आहे उनखे चइबो आहे जुलबाब. जुलबाब जो जेको बुरके जहिड़ो या छा उहो रिदा उहो कपिड़ो आहे चादर आहे. लज़ी फोक खुमार उहो खुमार खां मथां आहे, खुमार खुमार खुमर हिन जेको जीअं सूरत अज़ा में बि या हिन में त उन खुमर जी माना आहे गंदी चादर, गंदी जे मथां वरी ॿी गंदी ईअं थी थिए थिए थी त उहा ॿाहिरीं गंदी जेका आहे ॿाहिरीं चादर जेका आहे सा भले लाहे छॾे अदा सतरहा बाक़ी सियाब बाक़ी जेका कपिड़ा आहिनि से सभु पंहिंजा उहे पातल हूंदसि सारा. काल उहो इब्न मसूद उहा इब्न ज़ुबैर अब्दुला इब्न मसूद जेको आहे सो ईअं थो चवे ऐं इब्न ज़ुबैर जेको आहे सो ईअं थो चए ॿई ॻाल्हियूं. हाणे इहा साफ़ु सगोरा आहिनि पंहिंजे ज़मान मतिलबु त हज़ूर पाक सलाहु जा असानी खुमार हा व रिदाऊ हा. ॿियो बि कौल जाबिर बिन ज़ैद वठां आहे, उहो चवे थो त खुमार खुमार माना इहा गंदी जेका उहा ऐं ॿाहिरीं रिदा रिदा चादर. ग़ैर मुतबर्रिजा थियनि बि ज़ीनतिन उहो तबरुज तबरुज आहे इज़हार करणु ज़ीनत खे, यानी ज़ीनत पधिरो करे ईअं ठही ठुकी जो जोड़ जोड़ा बसि हेॾां होॾां हर सॼो कमु करे ठाहे जोड़े तबरुज ज़ाहिरियत ॿिए हंधि सूरत एज़ाब में अलाह ताला चयो त पुराणे तबरुज वांगुरु तबरुज न कयो ज़ीनत मतिलबु त पधरी ठही ठुकी हीअ करे हू करे ॿाहिरि निकिरो उहो न कयो. ग़ैर मुतबर्रिजातिन बि ज़ीनतिन उहा तबरुज अन तज़हर मिन ज़ीनत आहे, ज़ाहिर करणु पधिरो करणु पंहिंजी ज़ीनत खे. मायस्तदाई ऐं नज़र इलाही आहे फ़ैनहू फिल क़वाइद वग़ैरह न महज़ूर पंहिंजो जेके वेठियूं आहिनि या ॿियूं के आहिनि उनखां हाज़र वन इन मां ख़सल क़वाइद बि वधल जुलबाब जे अनसराफ़ नफ़ूस अन हुन मालम युद्ध शयुनि में औरात आहिनि शाबात मुश्तब मुश्तहियात यमनान मिन वधल जुलबाब ओल खुमार योमरून योमरन बिल लबस अक्सफ कसीफ़ थिक थिक क़िस्म जो कपिड़ो हुजे, अहिड़ो सनड़ो कपिड़ो न हुजे जेको पातल बल जुलाबी बिल अलाह तसफ़िन सियावन जो थुलो हुजे जो हेठियां कपिड़ा जेके आहिनि उनमें उन्हनि खे पधिरो न करे उन मथां नज़र न अचनि त हीअ अंदरि छा पायो वेठी आहे. वक़्त रवा मुजाहिद अन इब्न उमर मुजाहिद अब्दुल्ला बिन उमर खां रवायतो काल काल रसूल लिज़विज मा तहत वली इब्न वल अख मा फोक दिर वल ग़ैर ज़ी मुहरम अरबत असबाब. हाणे हिते टे सुहिणियूं ॻाल्हियूं अची वियूं. हाणे मूंखे माना अचे थी या कोन थी अचे, कोशिशि था करियूं थोरो. हाणे जेके आलिम आहिनि उनखां ई पुछिजे, चए थो जेको पंहिंजो ज़ाल मुड़ुसु आहे या पंहिंजी ज़ाल उनजे साम्हूं ज़विज मा तहतल दिर दिर खां हेठि जेको आहे उहा पातल हुजे ऐं पंहिंजे पीउ पंहिंजे पुट ऐं पंहिंजे भाउ जे अॻियां फौक दिर दिर जे मथां दिर जी ॻिची जेका ॻिची जे मथां अहिड़ी हुजे जो ॻिची न ॾिसण में अचे मतिलबु ॻिची खां हेठि जेकी कुझु आहे उहो जेको निर्घट आहे हिन खां हेठि कुझु ॾिसण में न अचे पंहिंजे पुट ऐं पंहिंजे भाउ सां मतिलबु हेठि ॾिसण में न अचे मां फौक दिर मथे जेको हुन खां आहे सो दिर ॻिची खां सो भले ॾिसण में अचे भले ग़ैर ज़ी मुहरम अरबत असवाब जेके ग़ैर मुहरम आहिनि उन्हनि जे ॾाढो चारि कपिड़ा चारई इहे पंहिंजो कपिड़ो जेको कमीस जो कपिड़ो जेको जुलबाब जो कपिड़ो जेको दिरा जो चारई कपिड़ा हुजनि ग़ैर मुहरम जे ॾाढो ऐं दिर जे ख़मार इहे ॻाल्हियूं थी वियूं हाणे मूं थोरो ॾिसण जी कोशिशि कई छा माना आहे पर सम्झ असांखे अचे कोन थी त ख़मार आहे पोइ जुलबाब आहे जुलबाब खे चवंदा हुआ वाइट शर्ट या रैपर या लॉन्ग वेल या ट्यूनिक वग़ैरह उहा इज़ार वेल आहे पर इहे हुजनि उहा दरा माना शमीस ख़मीस या नेक प्लेट जेका उन खां मतिलबु त मथे इहे ढकियल हुजनि मतिलबु हेठि सीनू ॾिसण में न अचे मतिलबु त ॿिया उज़वा जेके पधरा ॾिसण में न अचनि वई इस्ताफ़िफ़ न ख़ैरुन चए थो जेके इफ़त जो ख़्यालु रखनि पोड़ियूं बि त उहो सुठो आहे उन्हनि जे लाइ मतिलबु त उहे बि हरियूं पधरियूं ठही जुड़ी वञनि माण्हू शौक़ु जाॻे उहो न थिए यानी इस्ताफ़िफ़ ख़वाइद अन वद सियाब हुन में इफ़त जो ख़्यालु रखनि पंहिंजे कपिड़नि जो पोड़ियूं बि वलज़म न लबस जलाबी बि हुन ख़ैरु लोन मेन वधा पंहिंजो सख़्तल हर्ज अन हुन फीह उहो बि लिबास जलाबी पंहिंजो पाए निकिरनि भले ऐं पोइ जेकॾहिं वई सख़्त अल हर्ज अन हुन जेकॾहिं उहो छॾे ॾींदियूं त हुन में हर्ज आहे वारा हाणे इन खां पोइ जेका आयत थी अचे या इन मज़ आयत लैस अल आमा हरजन वला अल अल आरज हरजन वला अल अल मरीज़ हरजन वला अला अनफुसकुम हाणे अन ता खुलू हर्ज न आहे कहिड़े ते अंधे ते हर्ज न आहे ऐं पंहिंजो हर्ज मंडे ते हर्ज न आहे उहा अल मरीज़ ते हर्ज न आहे या तव्हां ते हर्ज न आहे जो अन ता खुलू जो खाओ ताईं मिन बुयूतिकुम पंहिंजे घरनि में ओ बियूथी आबाए खुम या पंहिंजे पीरनि जे घरनि में ओ बियूथी उमहाती खुम या पंहिंजे माइरुनि जे घरनि में ओ बियूथी इख़वान खुम या पंहिंजे भाइरुनि जे घरनि में ओ बियूथी अख़वाती खुम या पंहिंजे भेनरुनि जे घरनि में ओ बियूथी अमाम खुम या पंहिंजे चाचो आहे कहिड़ा ओ बियूथी अमात खुम या पंहिंजे खालाउनि जे घरनि में अमात खुम चाचियुनि जे घर में ओ बियूथी अख़वाल खुम या पंहिंजे छा खाला जे घर में ख़ाल जे घर में ओ बियूथी खालात खुम पंहिंजे खालनि जे घरनि में हाणे ओ मां मलक थुम मफ़ात हू उहो जंहिंजूं चाबियूं तव्हांजे घरनि तव्हांजे हथ में आहिनि को ॾेई वियो आहे तव्हांखे उनजे घरनि में को हर्ज़ु कोन्हे खाइण में ओ सदीक़ खुम या तव्हांजे दोस्तनि जे घरनि में लैस अलेखुम जुनाहुनि अन ताखुलू जमी आहिनि तव्हां ते इहो बि ॾोहो कोन्हे गुनाह कोन्हे जो तव्हां गॾिजी खाओ ओ शत अश्तातनि या अलॻि अलॻि खाओ फैज़ा दख़लतुम बुयूतनि पोइ जॾहिं दाख़िल थियो पंहिंजे घर में या कंहिं ॿिए जे घर में फैज़ा दख़लतुम बुयूतनि फसलिमू अला अनफुसकुम त पंहिंजनि ते सलाम मोकिलियो या पंहिंजे पाण ते सलाम मोकिलियो तहियत सलाम सुठो सुहिणो सलाम जेको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातु इहो जेको अलाह ताला सेखारियो असांखे फसलिमू अला अनफुसकुम तहियतनि ग्रीटिंग सुठी ग्रीटिंग सुहिणी मिन इंदिल्लाह मुबारक अथनि त बरकत वारी अलाह ताला वटां उहा तव्हांजे लाइ बरकत वारी आहे तयब अथनि पाक जेका ग्रीटिंग आहे उहा सलाम केॾा लफ़्ज़ इस्तेमालु सुहिणा सुहिणा त सलिमू अला अनफुसकुम तहियतन इंदिल्ला मुबारक अथनि अलाह वटां बरकत वारी आहे तयब अथनि पाक आहे उहा कज़ालिक युबैन अलाह लकुम आयात लअलकुम ताक़लून हाणे हर हिकु आयतुनि जे पोयां हर हिकु अहकामनि जे ग्रुप खां पोइ अलाह ताला चए थो हीअं असीं तव्हां ते आयतूं पधरूं था करियूं हीअ पधरूं था करियूं हाणे इहे थी वञो एकहठि आयत या वॾी आयत आहे हिन में खाइण जी बि ॻाल्हि आहे, हिन करे खाइण जो हुकुम त कंहिंजे घर में माण्हू खाई सघे थो। हाणे पहिरीं आउं मुख़्तसिर ॻाल्हि करे वञा, पोइ वरी ॾिसूं था छा थो चए मावर्दी रहमतुल्लाह अलैह। पहिरें इहो त माण्हुनि खे किराहत थींदी भई अंधो आहे अलाए कीअं करे खाईंदो, हीउ जॾो आहे मंडो आहे, किराहत माण्हुनि खे थींदी खाइण जी। त हाणे उहो मतिलबु त हिन में कोन्हे त हुन सां किराहत करियो खाइण में, हुन सां गॾिजी भले खाओ, पर जेकॾहिं मतिलबु त हुनखे वरी अलॻि जो भई आऊं हीअ अंधे खां वधीक खाई वेंदो सॼो, हीअ त सॼो ॾिसे कोन थो ॿूटी किथे आहे, चांवर किथे आहे, त उहो आऊं खाई वेंदो सॼो ऐं ॾिसां पियो, त पोइ हुनखे भले तव्हां अलॻि ॾियो, त भले हू भले खाइनि एक्स्ट्रा पंहिंजो ॿई ॻाल्हियूं थी वञनि, पर गॾिजी खाओ या अलॻि अलॻि खारे तव्हां हुन ते हर्ज़ु कोन्हे। ॿियो मतिलबु मरीज़ आहिनि उनखां किराहत वारी ॻाल्हि हिन में मतिलबु तव्हां ॿियो हुयो त माण्हू छॾे विया आहिनि जंग ते विया हलिया, तव्हांजे घर में चाबियूं ॾेई विया तव्हांजो, तव्हां वटि कोन्हे को घर में, त हिननि हिननि माण्हुनि जे घर में तव्हां वञी खाई सघो था। पर हिन जो तफ़सील जेको हाणे मावर्दी रहमतुल्लाह अलैह असांखे ॿुधाईंदो, छा थो चए, قال تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ان يعني جو پنج قولن پہلو قول یہ ہے ان الانصار كانوا يتحرجون ان ياكلوا هؤلاء اذا دعوا الى الطعام فيقولون الاعمى لا يبصر اطيب الطعام يا اندائن وچارن کي خبر ڪونه ته سٺو بھلو طعام هن ۾ ڪهڙي هن پيو آهي هن ۾ ٻوٽي هت پئي آهي رهو هت پيو آهي چاور هت پيو آهي छा किथे पियो आहे हुनखे ॾिसनि कोन था। वल आरज लाइ सती ज़हाम हिन द ताम उहे अलाए ज़हाम छा आहे उहो ॾिसी कोन सघनि था, वेही कोन सघंदा चङी तरह, मतिलबु कहिड़े नमूने त उहो ॿियनि माण्हुनि सां गॾिजी। वल मरीद यदफ़ अन मुशारकत सही फिताम, ऐं हिकिड़ो माण्हू बीमार आहे हाणे उहो तकिड़ो अहिड़ो त खाई कोन सघंदो जहिड़ो मूं जहिड़ो हबशी माण्हू खाईंदो पंहिंजो तकिड़ो तकिड़ो करे खाई वेंदो हलियो, पोइ हू वीचारो रहिजी वेंदो हलियो। त इन करे उन में इन जो कॉल कीअं हिकिड़ो वकानो यकुलून, ऐं हू चवंदा हुआ त ताम हुम मुफ़र्द वरून अन हू अफ़ज़ल मन ऐं यकुनू शरका। ॿिया माण्हू चवंदा हुआ त भई सुठो भली ॻाल्हि इहा आहे त माण्हू हुजनि जिन सां गॾिजी खाइजे। फ़ानज़ल अलाह हाज़िल आयत फ़ीहिम वरफ़ल हर्ज अन हुम फ़ी मवाकिलत हुम, त इन मज़ा अलाह ताला हिन हर्ज़ खे रफ़ा कयो, त हिन में हर्ज़ु कोन्हे त गॾिजी खाओ, हिन में हर्ज़ु कोन्हे त अकेला अकेला खाओ, जीअं मतिलबु जेका सहूलियत हुजे तव्हांजे ख़्याल मंझि, हिन में मतिलबु को अलाह ताला वटां हुकुम अहिड़ो न आहे त हिन में तव्हांखे गुनाह थींदो। ख़ाल इब्न अब्बास रज़ी अलाह ताला अनवा उहे चवंदा हुआ दहाक ऐं कलबीस भई इहे ॻाल्हि त कनि। हाणे इब्न अब्बास साबी आहे सॻोरो ऐं दहाक ऐं कलबी भई ताबईन। الثاني انه ليس على هؤلاء من اهل الزمان خرجا ياكلوا من بيوت من سمي الله بعد هذا من اهلهم قالوا مجاهد يعني مطلب خاب ٿيو ته مجاهد چوي ٿو ته پنهنجو جن ماڻهو جو ذڪر ڪيو آهي ان جي گھرن ۾ کائڻ ۾ ڪو حرج ڪونهي ٽيو قول يو آهي انه كان مذكورون من اهل الزمان يخلفون الانصار في منازلهم اذا خرجوا بجهاد وكانوا يتحرجون ان ياكلوا منها فرخص الله لهم في الاكل من بيوت من استخلفوهم فيها قالوا زهري فجدوا انصاري يكي هاسه ويندا جنگن تي يا بیا مانو تو پويا چلي ويندا جن مانو کي وري تو کھائي کھائي کون سگندا تو جناب مي پرو گھر آهي مائٽ جو آهي پر مجو مائٽ آهي بنانو چاچو آهي پپي آهي فلان تين مٽين جا گھر آهن पोइ हिन करे अलाह ताला रुख़्सत ॾिनी त हिननि घरनि में तव्हां खाई सघो था। फ़रख़सल फिल अखिल मिन बियूत मिन अस्तख़लफ़ूम, जंहिंजे घरनि में उहे पोयां रहनि था मतिलबु चौकीदार जी हैसियत सां या बजाज जे हैसियत सां या वञनि था पंहिंजे लिहाज़ खां, त इन माल में ॿी माना आया थी टी माना आया। चौथी माना अनहा नज़रत फी इस्कात जहाद अन ज़खरू मिन अहल ज़मान। पंजी ॻाल्हि इहा त लैस अला मिन ज़िक्र मिन अहल ज़मान हर्ज ज़ा दुई अला वलीम ऐं याखुद मा हू क़ाइद वक़ौल अब्दुल करीम। जेकॾहिं सॾु सॾु कजे थो कंहिंखे वलीमे वग़ैरह जी दावत में, त हिननि जे घर में वञी खाई सघे थो। वाला अनफुसकुम अन ताकुलू मिन बुयूतिकुम जी माना थी त हिन में टे कौल आहिनि। पहिरियों त मिन अमवाल अयाल खुम व अज़वाज खुम, त तव्हांजो अयाल ऐं तव्हांजो ज़ाल या मुड़ुसु लनमफ़ी बह थी जॾहिं हुनजे घरनि में आयो। सानी मिन बियूत औलाद खुम फ़नसु बियूत औलाद इला बियूत अनफुसम, तव्हांजो औलाद जो घरु जेको आहे सो तव्हांजो घरु आहे. ॿियो अनफुसम लिक़ौली सलाहु वसलम अंत व मालुख ले अबीक. हिकिड़ो असां बि आयो जो रसूल सां शिकायत करे त मुंहिंजो पीउ हीअं थो करे, हीअं थो करे, हीअं थो करे. पोइ हुनजो हुनखे रोकियो त इहो न करे, ख़र्चु थो करे, फलाण थो करे. पोइ हुनखे पीउ खे घुराईं, तेसिताईं पीउ कयो त पंहिंजो रसूल सां वटि वेही आयो त जॾहिं जॾहिं पीउ अचे त हिन खां हीअं पुछजांइ त तो जेको बैत ठाहियो आहे पंहिंजे दिलि में जे उहो मूंखे ॿुधाए. पोइ उहो आयो जो रसूल सां वटि चई तुंहिंजो पीउ तुंहिंजो पुटु शिकायत थो करे त हीअं थो ख़र्चु करे, हीअं थो ख़र्चे, ख़र्चु करे, हीअं थो करे. त पोइ रसूल सां चयो तोखे जेको तो जेको बैत ठाहियो आहे उहो त मूंखे तूं ॿुधाए. त उहो बैत जेको पढ़ियो पंहिंजो कुर्तबी वग़ैरह रहमत ॾिनो आहे बैत, त तमामु सुहिणो बैत आहे. त मूं तूं जॾहिं नंढो हुएं तॾहिं मूं हीअं कयो, तॾहिं मूं हीअं कयो, तॾहिं तूं जॾहिं मरीज़ थींदे, तूं जॾहिं बीमार थींदे त हीअं थींदो, हीअं थींदो. पोइ जॾहिं हाणे तूं वॾो थियो आहीं तूं हीअं थो करींदो, हीअं थो करीं. पोइ इहा ॻाल्हि हुन में बैत में तमामु सुहिणी रसूल सलाहु अल वही मुंहिंजे ॿुधायो त हिन माण्हू खां पुछजांइ. पोइ पुछे पोइ हुन माण्हू खे चयईं त तूं अंत व मालुख ले अबीक, तूं ऐं तुंहिंजो माल जेको आहे सो तुंहिंजे पीउ जो आहे. तूं कहिड़ी माना पोइ ज़ालिक लम यज़कुर अलाह बियूत अल अबना हिन ज़िक्र बियूत अल आबा पल अकारब इक्तिफ़ा बिहाज़ ज़िक्र. ऐं इहो में अची वियो ऐं टियों जेको आहे यानी सालिस यानी बिहल बियूत लती हम साखिन हुआ, जंहिं घरनि में तई रहो था उहे तव्हांजा घर. ख़िदमत अल अहल हा अत सालनि बे अरबाब हा क अल कल अहल व ख़िदम. हिक ॿिए जे घर में जेके ख़िदमत ला रहनि था ही था कनि त करो सभिनी जो. او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم فاباه الاكل من بيوت هؤلاء لمكان النسب من غير استئذانهم في الاكل جدا ان سبين جي گھرن مج مباح آهي اجازت آهي त तव्हां खाओ अलाह ताला वटि असांखे इजाद आहे. मिन बियूं ते हा अलाए हिननि घरनि मंझि जे मकाननि नस्ब नस्ब जे लिहाज़ खां तव्हांखे इजाज़त आहे हिन घर में खाओ. मिन ग़ैर इस्त हुननि जे इजाज़त खां सवाइ भले न हुजनि, तव्हां वियो घर में हुनमें घर में पई आहे ॻाल्हि तव्हां खाए खाइण जे लाइ हीअं न खणी भॼी वञो अलिया ईअं न. पर हुन घर में वेठा आहियो मतिलबु हुन इजाज़त तव्हांखे आहे या कोन, या हू सफ़र में आहिनि तव्हां हुनजे घर में रहो था मतिलबु कंहिं बि नमूने सां, त पोइ हुनजे घर में तई खाई सघो था. पर हाणे असांजो हिन ज़माने जे लिहाज़ खां जेकॾहिं माण्हू वटि हिननि घरनि जे हिननि फैमिली जे मेंबरनि वटि कुझु खाइण पीअण लाइ न आहे, त तव्हां हिननि जे घरनि मंझि वञी ऐं हुनखां चई हुनखे असांखे खारायो, बाबा तव्हां ते हक़ु आहे त तव्हांखे खारायो. हाणे असीं हिते वक़फ़ था करियूं इनशा अलामी وقت سا پورا تھی وار پوری ان گال کے را ورائے پڑھنا سو انشاءاللہ. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وافزنا واهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.